มืดแล้วกลางคืนนี้เดียวก็สว่างตื่นมาตีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิไม่นานนักก็ถึงวันใหม่การเวลาย่อมกลืนกินซึ่งสรรพสัตว์และตัวของมันเองชีวิตเราก็สั้นสั้นลงสั้นลงสั้นลงพรรษาหนึ่งของเราคนนิดเดียวผ่านมาแล้วเดือนหนึ่งท่านที่มีโอกาสน้อยมีเวลาอยู่ในร่มเงาแห่งศาสนาร่มผ้ากาสาวพัดก็น้อยเหลือเกินแต่สามเดือนนี่น้อยแต่มันก็ไม่น้อยสำหรับผู้ที่ตั้งใจภาคเพียรพยายามศึกษาขอให้เข้าใจให้ชัดเจนใหม่ว่าเรามาศึกษาศึกษาแบบสมัยพุทธกาลแบบโบราณแล้วก็เอาสมัยใหม่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยน่าจะได้ผลมากกว่ารวดเร็วกว่าแต่ว่าเราทำไม่แยบคายมันก็จะได้ผลน้อยในสมัยพุทธกาลนะบางคนบรรลุธรรมได้ง่ายๆบางคนยากยังไม่น่าจะเป็นไปได้พระมหาปุตสะเถระชาวบ้านระเบียงท่านปวดและตั้งใจทำความเพียรไม่มีย่อหย่อนเลยตลอดเวลา19ปีเริ่มตั้งความหวังไว้สูงส่งว่าคนอย่างเรานี่อรหัตผลไม่เหลือวิสัยไม่เกินเจ็ดวันแน่ๆท่านเป็นผู้มีความรู้ปราดเปรื่องมากลูกศิษย์ลูกหาเป็นพันๆสมัยก่อนเรียนมุขปาฐะอย่างสมมติว่าท่านทั้งหลายมาอยู่กับผมนี่เรียนกันทางปากต่อปากเรียกว่ามุขปาฐะหนังสือไม่ได้อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกลูกศิษย์ลูกหาเรียนได้นิดหน่อยก็ไปทำความเพียรในป่าเป็นพระอรหันต์อรหันต์อรหันต์แต่อาจารย์ก็ยังเป็นเรือให้เขาขี่ผ่านไปผ่านมาจนลูกศิษย์ลูกหาเป็นพระอรหันต์มากทุกคนก็มีความเมตตาสงสารอาจารย์ตนเองว่าท่านสอนเราเหมือนคนตาบอดถือตะเกียงคำนี้ผมพูดบ่อยๆให้ท่านทั้งหลายได้คิดอันโททีปะทาโรตาบอดถือตะเกียงตะเกียงก็ให้แสงสว่างแต่ตาบอดผู้ถือตะเกียงมองไม่เห็นคนตาดีแม้ไม่มีตะเกียงแต่ก็เห็นแสงสว่างจากคนตาบอดผู้มีตะเกียงเปรียบลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์เพราะจับเขาโครงในหลักธรรมของครูบาอาจารย์แล้วก็ไปสู่การปฏิบัติทันทีท่านเหล่านั้นก็ได้เป็นพระอรหันต์ก็สงสารอาจารย์แต่ละองค์มาก็มาบอกท่านอาจารย์หาที่พึ่งเถิดพยายามแต่กับท่านอาจารย์เราเลื่อนลูกศิษย์ลูกหาในสิ้นอาสวะกันในใจท่านนั่นก็คิดคนอย่างเรามันคงไม่เหลือวิสัยในเจ็ดวันเพราะว่าเรามีวิชาการมากแต่ก็รู้สึกมันจะเสียเชิงเสียศักดิ์ศรีพอเราเป็นผู้มีความรู้มากจะไปฝึกกับใครมันต้องไปเองได้โอกาสดีประจวบเหมาะในตอนกลางคืนประชุมยามลูกน้องลูกศิษย์ลูกหากำลังเดินต่อหนังสือโบราณเรียกว่าเดินต่อหนังสือเดินมาถามบอกคนนี้คำหนึ่งคนนั้นก็เดินมาถามเดินสวนกันไปกันมาท่านก็ถือโอกาสเดินไปปนหมู่ลูกศิษย์ไปกลางคืนแต่ก่อนไม่มีไฟฟ้าเนี่ยใช้ตะเกียงใช้น้ำมันทุกคนก็มีสงสัยเข้าใจว่าลูกศิษย์เพื่อกันที่แท้เป็นอาจารย์เดินสวนหมู่คณะเข้าไปในป่าหายลับไปในความมืดแห่งปฐมยามในราตรีสว่างมาท่านก็ไปถึงไหนแล้วลูกศิษย์ลูกหาไม่พบท่านหายไป ายไปไม่กลับมาเลย19ปี20ปีไปไหนไปหาที่สงบสงัดไกลห่างจากคนที่รู้จักอาศัยหมู่บ้านน้อยๆตั้งใจอธิษฐานจิตทำความเพียรถ้าเราไม่ได้บรรลุอรหัตผลจะไม่กลับไปให้เห็นหน้าลูกศิษย์คนใดเลยคิดว่า7วันเหมือนในมหาสติปัฏฐานอย่างช้าทำบารมีกล้าปัญญาชั่วช่วงก่อชั่วระยะวันเดียวทันตีราคาตนเองประมาณ7วัน7วันมันก็ไม่ได้พบความสงบมันไม่ได้มีปัญญาอะไรมีจะประดังประเดความสงสัยยิ่งเรียนมากยิ่งสงสัยมากเมื่อมาปฏิบัติธรรมเมื่อเราจบด็อกเตอร์มากิเลสมันก็จบด็อกเตอร์มาด้วยเราจบปริญญาตรีกิเลสมันก็จบปริญญาตรีผมจบป.4 กิเลสผมก็จบป.4 กิเลสท่านมากเพราะท่านเรียนมากกิเลสมันก็สอนตนเองมันก็เถียงก็ทำอะไรหาความสงบยาก7วันไม่มีวี่แววแห่งความสงบไม่มีวี่แววแห่งความรู้ท่านก็นึกต่อไปว่าอ้าวยืดไปอีก15วันครึ่งเดือนคงไม่เกินนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิกัดเที่ยวกัดฟันใส่15วันเหมือนยิ่งไกลห่างออกไปเองพวกเราเหมือนกันนะที่มาทำความเพียรใครตรีราคาตรีราคาตนเองสูงสูงว่าเรียนมามากเรื่องนี้คงไม่เกินความสามารถเราคนนั้นน่ะไม่ได้พบความสงบไม่ได้พบความล้ำลึกแต่ถ้าผู้ใดคิดโง่ๆครูบาอาจารย์บอกอย่างไรก็จะทำไปส่วนมากพวกเรามันฉลาดโกงฉลาดโกงมันไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่ซื่อสัตย์ต่อธรรมอยู่ต่อหน้าหมู่คณะเป็นอีกอย่างพอออกไปแล้วกิเลสก็มาสู่เอียบางสิ่งบางอย่างลักขโมยธรรมซึ่งเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ครูบาอาจารย์ไม่เห็นเทวดาอาจจะเห็นในสิ่งที่เราทำไม่ถูกต้องไม่ดีงามเมื่อไม่มีใครทักท้วงโจทย์ขานก็เข้าใจว่าเราฉลาดความจริงคนนั้นโง่ที่สุดในหมู่คณะโง่ละที่นี่ท่านก็ตั้งใจเอกว่าเอามันครึ่งเดือนไปเราครึ่งเดือนเหมือนยิ่งไกลห่างตั้งใหม่สักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งก็ไกลห่างออกไปเอกตีอีก3เดือนไม่ไหวแล้วเว้ยลดลงมา3เดือน3เดือนที่ไม่พบความสงบมีแต่ความทุกข์วุ่นวายเอา7เดือนฮึ7เดือนนี่ไม่มีวี่แววที่จะประจักษ์แจ้งอริยสัจความสงบอะไรก็ไม่มีท่านก็คิดต่อไปว่า1ปีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดปีซะอย่างช้าที่สุดเลยคนอย่างเรานี่7ปีเพราะการเจริญสมาธิการเจริญวิปัสสนาแบบสติปัฏฐานมีสติอยู่ในสติปัฏฐานอานาปานสตินั้นเป็นพระเอกเลยหัวข้อแรกก็อานาปานบัพพะเลยดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยมันจะรวบรวมเอาสติปัฏฐานกายเวทนาจิตธรรมทั้ง4อันดังในหนังสือของเราถ้าผู้ใดทำอย่างนี้ตลอดช้าที่สุด7ปี7ปีนี้เห็นหน้าเห็นหลังอย่างน้อยก็ยังเข้าสู่กระแสธรรมสู่ทางสายกลางสู่ตัวพรหมจรรย์เป็นโสดาบันท่านก็ตีตนเองสัก7ปี7ปีพยายามอยู่ตลอด7ปีก็ยังไม่เป็นอะไรให้ทีนี้น้ำตาไม่รู้มันมาจากไหนก็หลั่งออกมาเลยโฮเลยยอมพ่ายแพ้ลูกศิษย์โง่ๆของเราทั้งหมดที่เราบอกยากสอนยากหัวขี้เรื่อยหัวปึ๊กๆบ้านห้องเพราะการปฏิบัตินี่ไม่เกี่ยวกับหัวดีหรือหัวไม่ดีนะถ้าผู้ใดหัวไม่ดีถ้ามาปฏิบัติในทางสายกลางมันจะพัฒนามันจะพัฒนาขึ้นให้พอดีแต่ถ้าผู้ใดหัวไบเกินไปมันจะถูกตัดลงมาตัดลงมาจนถึงความพอดีอันเป็นกลางของมันเพราะนั้นหลักธรรม ที่เรียกว่าทางสายกลางเนี่ยมันมีไว้ให้คนโง่มีไว้ให้คนฉลาดมีไว้ให้คนปานกลางมีไว้สำหรับทุกคนเพื่อจะพัฒนาให้ทุกคนไปสู่ความเป็นกลางจึงมีคำว่าอริยังโขปนะอหังภิกขเวโลกุตลังธรรมังปูริสัสสะสัพพนังปัญญะเปมิเรากล่าวว่าโลกุตละธรรมอันประเสริฐนี้เป็นทรัพย์ของคนทั่วไปในโลกนี่พระพุทธเจ้าเป็นของคนทุกคนเป็นสาธารณะไม่ว่าคนนั้นจะโง่จะฉลาดโง่มากโง่น้อยโง่ปานกลางฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดปานกลางแต่ขอให้คนนั้นปฏิบัติให้ถูกในทางสายกลางท่านร้องไห้โฮเลยมันไม่เป็นกลางมันแบกทิฏฐิมานะแบกความเก่งเข้าไปที่นี่เก่งไม่ได้นะใครจะคิดว่าตนเองนักเลงเก่งนักเลงทางสติปัญญานักเลงสมาธินักเลงอะไรมาพอมาสู่เส้นทางสายนี้หมดเขี้ยวหมดเล็บมันจะต้องหล่อล้อมไปถึงความเป็นกลางของมันจึงจะเกิดจักขุกรณีจึงจะเกิดตาเป็นเรื่องทำให้เกิดตาเรียกว่าธรรมจักขุสมันตะจักขุไม่ใช่มังสะจักขุคือมีธรรมจักสุมีตาเห็นธรรมมีจิตมีปัญญาขึ้นมาท่านร้องไห้โฮเลยยอมยอมลูกศิษย์โง่ๆเราเป็นพระอรหันต์คนอย่างเรานี้ทำไมต้องอาภัพเหลือเกินร้องไห้ร้องไห้อยู่อย่างนั้นไปก็ไม่หยุดความเพียรโสตายบัดเนี่ยยอมยอมว่าชาตินี้เราไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแม้ลูกศิษย์ลูกหาเราจะเป็นหมดแล้วเราขอปฏิบัติไปตั้งแต่วันนี้ถึงวันตายเพื่อบูชาพระศาสดาพระศาสดาพระพุทธเจ้าเอาความภาคเพียรพยายามนี้เป็นเครื่องสักการะบูชาก็พอถ้ามันจะเกิดอีกชาติหน้าก็ว่ากันใหม่แล้วลึกถึงวัฏสงสารวัฏสงสารยาวนานไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดวันเวลาแห่งชีวิตตะวันขึ้นมันแจ้งตะวันตกดินมันก็ค่ำเมื่อตะวันตกดินอย่างนี้ก็ถือว่าค่ำเป็นกลางคืนพรุ่งนี้ตะวันขึ้นแจ้งเป็นวันใหม่นั้นเป็นวันเวลาแห่งชีวิตแต่วันเวลาของวัฏสงสารชาติหนึ่งคือวันหนึ่งชาติหนึ่งคือวันหนึ่งวันหนึ่งของวัฏสงสารคือการเกิดมาชาติหนึ่งวันนี้วันเดียวคือชาตินี้ชาติเดียวในวัฏสงสารนี้เราโชคดีที่ตาไม่บอดหูไม่หนวกได้พบสิ่งที่ดีที่งามนำสู่การปฏิบัติแต่เมื่อเราตายไปนั่นก็คืออัสดงคตของชีวิตลงในวัฏสงสารกิเลสยังมีอีกก็โผล่ขึ้นมาอีกชาติใหม่ขึ้นสวรรค์บ้างตกนรกบ้างเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานขึ้นไปอยู่พรหมโลกแต่ละชาติละชาตินั้นก็เป็นวันหนึ่งของวัฏสงสารเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ายาวนานมากแต่ถ้าผู้ใดถือเอาประโยชน์ในชาตินี้คือวันหนึ่งในวัฏสงสารเนี่ยเข้าถึงโสตปัตยังคธรรมระดับโสดาบันเมื่อนั้นก็เหลือ7วันแห่งวัฏสงสารมึงบอกว่ามึงเกิดอีกนะเตภวังอัฏฐมมาที่ยันติเกิดมาอีกก็ไม่ถึงภพที่8ภพหนึ่งชาติหนึ่งคือวันหนึ่งไม่ถึงวันที่8เกิดมาอีกได้7วันมันสั้นแล้วมันถึงที่สุดแล้วแต่ว่าต้องมาถึงทางเส้นนี้ที่จะไปสู่ความสั้นลงแห่งวัฏสงสารถึงที่สุดทางเส้นนี้ก็เรียกว่าดำเนินสู่ทางสายกลางนั่นเองท่านเดินจงกรมนั่งสมาธิร้องไห้19ปีลำบากนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเยอะๆคนง่ายก็ง่ายคนยากก็ยากในขณะที่ท่านเดินจงกรมร้องไห้เช็ดน้ำตาอยู่เนี่ยน้อยใจในโชควาสนาชะตาบุญบารมีไม่มีน้อสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาจนเป็นพระอรหันต์แต่เราทำไมกลายเป็นอาภัพพบุคคลบุคคลผู้อาภัพอย่างนี้เดินไปร้องไห้ไปเดินจงกรม ในขณะนั้นมีผู้หญิงคนหนึ่งไม่รู้มาจากไหนมาจากในป่านั่นแหละท่านอยู่ในป่าผู้หญิงคนนั้นแกกลับมาเดินร้องไห้เหมือนกันอยู่ข้างๆท่านก็เช็ดน้ำตาผู้หญิงคนนั้นก็เช็ดน้ำตาร้องไห้ผู้หญิงคนนั้นก็ร้องไห้วันหนึ่งผ่านไปท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรท่านก็ร้องไห้ของท่านมองดูผู้หญิงคนนั้นแกก็ร้องไห้ต่างคนต่างร้องไห้เข้าวันที่สองเอ๊มันยังไงเว้ยมันเดินร้องไห้มันทำไมผู้หญิงคนนี้ก็คิดไม่เคยเห็นมันเดินร้องไห้อยู่กับเราได้อย่างไรเข้าวันที่สามผู้หญิงคนนี้ก็เดินร้องไห้มันทุกข์ยากอะไรของมันเลยถามว่าน้องหญิงเธอทุกข์ยากลำบากอะไรใครเล่าเบียดเบียนเธอร้องไห้โศกสันโศกาอาโดนคิดถึงผู้ใดผู้ใดเบียดเบียนเธอจึงร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการผู้หญิงคนนี้ก็นั่งลงพนมมือว่าพระผู้เป็นเจ้าร้องไห้ทำไมผู้ใดเบียดเบียนท่านมองไม่เห็นว่ามีผู้ใดมาเบียดเบียนท่านเลยท่านร้องไห้โศกาอาดูลปริเทวนาการป้านประหนึ่งว่าหัวใจของท่านไม่มีที่จะจอลงไปแห่งความสุขมีแต่ความทุกข์ในโลกนี้คือผู้หญิงคนนี้ก็ถามคือถามไปด้วยสะอื้นไปด้วยเสือกที่โมกไปด้วยท่านเอาเรื่องเอ๊ะมันยังไงไว้ท่านก็เลยบอกว่าเราร้องไห้น้อยอกน้อยใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมมันไม่บรรลุธรรมเราก็ร้องไห้ผู้หญิงคนนี้ก็บอกฉันก็มีสิทธิ์ที่จะร้องไห้เหมือนกับท่านเผื่อว่าจะบรรลุพอการร้องไห้ข้าพเจ้าแอบดูท่านร้องไห้มานี่หลายปีแล้วนึกว่าร้องไห้นี่มันจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ก็เลยมาร้องไห้ด้วยเพื่อจะได้บรรลุธรรมสวดวาบวันหนึ่งบาทเนี่ยโอ้ยมันคือโง่ตายให้ได้กูเนี่ยก็มันไห้บรรลุธรรมได้สิบเก้าปีมันพอบรรลุแล้วตัวโอ้มันโง่แล้วเนี่ยสติของท่านสมาธิของท่านท่านไม่ทอดทิ้งท่านร้องไห้ไปตั้งแต่พยายามอยู่ในที่สุดจิตนี้มันก็เลยลุกโพงขึ้นมาบอกโอ้เกิดมาจากความอยากเป็นพระอรหันต์ก็เลยทุกข์ใหญ่ถ้ามันจะทุกข์จนร้องไห้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์มีแต่เพิ่มทุกข์เข้าไปอีกก็เลยว่าน้องหญิงเธอมาจุดแสงสว่างให้แก่เราโดยแท้ในคืนนั้นท่านบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เมื่อเลิกอยากเป็นพระอรหันต์ผู้หญิงคนนั้นก็คือเพื่อนกันเหมือนพวกเรามาบวชด้วยกันเนี่ยนู้นหลายภพหลายชาติเรียกว่าหลายมื้อหลายวันในวัฏสงสารในชาติหนึ่งเคยเป็นเพื่อนสะธรรมมิกันปฏิบัติธรรมร่วมกันในสมัยพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะเป็นเพื่อนภิกษุด้วยกันเจริญสมณธรรมด้วยกันในท้ายพุทธันดรแห่งพระพุทธเจ้าชื่อกุกุสันธะท้ายพุทธันดรก็คืออย่างพวกเราเนี่ยพวกเราต้องถือว่าท้ายพุทธันดรพุทธันดรหนึ่งหนึ่งคือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งตรัสรู้แล้ววางศาสนาไว้เมื่อต้นพุทธันดรเราก็เกิดไม่ทันพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าปรินิพพานไปร้อยปีสองร้อยปีพันปีเราก็เกิดไม่ทันบุญของเราก็มีอยู่แต่มันไม่มากมันมีน้อยแต่เรามาเกิดเอาช่วงที่มันนานซะแล้ว 2,537 ปีตรงนี้ถ้าถือว่าพุทธศาสนาเรา 5,000 ปีมันก็ค่อนไปแล้ว 2,500 เนี่ยมันจึงเลยมาอีก30กว่าปีก็เรียกว่าค่อนท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้แล้วพวกเราก็เลยมาเกิดอย่างนี้2องค์นั้นแต่ก่อนเกิดอยู่ในท้ายพุทธันดรของพระพุทธเจ้าชื่อกกุสันธะพากันบวชเรียนเจริญสมาธิภาวนาพรหมจรรย์ด้วยกันแต่องค์ที่เป็นเพื่อนเนี่ยทำจริงทำจังทำด้วยความเคารพไม่ประมาททำจึงไม่ร่วงจากอริยรัตน์ไม่ร่วงเป็นสำนวนอริยรัตน์ก็คือแว่นแคว้นแห่ง อริยเจ้าจึงเจริญก้าวหน้าในยุคนั้นในชาตินั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาบันต่อมาก็ผ่านมาในขั้นนี้เป็นอนาคามียุสุทธาวาส ก็มาระลึกถึงเพื่อนที่เคยปฏิบัติธรรมด้วยกันเพื่อนของเราสมัยพุทธเจ้าท้ายพุทธันดรกุกุสันทะที่มันทำเล่นๆหัวเหมือนอย่างไรก็ระลึกถึงก็เลยพยายามแผ่ญาณที่เรียกว่าสมันตะจักสุยังพวกเรายังไม่ถึงนั้นพวกเรามีมังสะจักสุตาเนื้อเห็นแต่สิ่งภายนอกเมื่อกี้เราสวดว่าจักขุกรณีเป็นเหตุทำให้เกิดจักสุเป็นเครื่องทำให้เกิดจักสุนั้นก็คือปฏิบัติธรรมจนเกิดธรรมจักสุเห็นธรรมเห็นอริยสัจท่านก็เลยใช้อีกสมันตะจักสุคือตาโดยรอบตาทิพย์เพ่งหาเพื่อนของเราคนนั้นอยู่อย่างไรก็เห็นเดินจงกรมร้องไห้ก็โอ้เอาจริงเลยชาตินี้ไม่เหมือนชาติก่อนๆชาติก่อนๆมีแต่ทำเล่นๆหัวหลบๆเลี่ยงๆอะไรไปชาตินี้เอาจริงร้องห่มร้องไห้เราจะช่วยได้อย่างไรก็สงสารเพื่อนกันกัลยาณมิตรก็เลยนึกได้ก็มาจำแลงเป็นผู้หญิงคนหนึ่งก็มาเดินร้องไห้ร้องไห้นั้นถามเมื่อไหร่ก็จะบอกพ่อถามว่าเธอร้องไห้อะไรเป็นทุกข์อะไรโศกเศร้าโศกาอาดูลปริเทวนาการอะไรเหมือนเธอเต็มไปด้วยความขื่นขมระทมทุกเท่ท่านนี่ก็ถามขื่นแล้วท่านโศกาอาดูลปริเทวนาการขื่นขมระทมทุกอันใดเล่าหัวใจของท่านไม่มีมุมไม่มีช่องให้ความสุขเกิดขึ้นเลยหรือท่านร้องไห้อะไรแต่ว่าเราร้องให้ไม่เหมือนเจ้าเจ้าร้องให้อะไรไม่รู้แต่เรานี่ตั้งใจปฏิบัติธรรมมาทั้ง19ปีมันไม่รู้มันไม่เห็นไม่บรรลุเราเสียใจเราก็ร้องไห้นางนี่ก็บอกว่าเราก็ปรารถนาบรรลุธรรมเหมือนกันเข้าใจว่าร้องไห้แล้วมันจะบรรลุได้ก็เลยมาเดินร้องไห้กับท่านนี่แหละก็เลยสว่างวาบขึ้นมาจิตก็ปล่อยวางความอยากเหล่านั้นก็เลยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์พระมหาปุตสานี่ท่านเดินร้องไห้อยู่ตั้ง19ปีนะอันนั้นเล่าให้ฟังคนทางสายกลางสายนี้คนโง่มากโง่น้อยโง่ปานกลางฉลาดมากฉลาดน้อยฉลาดปานกลางก็ตามแต่ขอให้เราก้าวเข้ามาสู่ทางสายกลางทางสายกลางเราได้พูดกันมาแล้วคือทางแห่งปัญญาเมื่อกี้เราสวดแล้วก็ต้องคิดพระพุทธเจ้าวัตถาคเตนะอภิสัมพุทธาเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วจักขุกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักสุญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณอุปสมายะเป็นไปเพื่อสงบอภิญญายะสัมโพธายนิพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานความหมายก็หมายความว่าทางสายกลางเนี่ยเป็นทางแห่งความรู้ซะก่อนรู้ความจริงของชีวิตของธรรมชาติอย่างนี้ถ้าเรารู้ปั๊บเราก็จะเกิดจักขุเรียกว่าจักขุอุทปาทิขึ้นมาบอกโอ้ชีวิตนี้เป็นอย่างนี้ชีวิตนี้ควรจะให้มันเป็นอย่างนี้และจะต้องจัดการกับมันอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็เกิดจักขุอุทปาทิญาณังอุทปาทิญาณก็คือปัญญาทางสายตามนี้ก็คือเส้นทางแห่งปัญญาแห่งความรู้ประจักษ์แจ้งเข้าใจถึงกฎธรรมชาติของชีวิตและเป้าหมายที่ชัดเจนของชีวิตนี้ของจิตใจนี้พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่ชีวิตจะต้องประสบพบผ่านและพร้อมที่จะจัดการกับชีวิตนี้ด้วยมือของตนเองทั้งสองข้างคือการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8จะต้องจัดการด้วยมือของเราด้วยตัวของเราใครก็ทำให้ไม่ได้ให้มีหลวงพ่อคูณเกิดมาอีก 80,000 หลวงพ่อคูณก็จัดการอะไรกับกิเลสเราไม่ได้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็จัดการอะไรไม่ได้ได้จะบอกจึงบอกว่าอัคคาตาโรตถาคตานังตถาคตเป็นเพียงผู้บอกทางให้เท่านั้นตุมเหหิกิจจังกาตัพพังกิจที่จะต้องกระทำนั้นเป็นเรื่องของพวกเธอในนี้พวกเราชาวพูดเราผมพูดแล้วพูดเอกผมสลดใจ ยุคที่โลกเจริญขนาดนี้ชาวพุทธไม่เข้าถึงธรรมกันฝากความหวังฝากความสำเร็จไว้กับอิทธิปฏิหารกับบุคคลกับวัตถุภายนอกลักษณะเช่นนี้คือลักษณะที่ไม่เข้าใจเรื่องทางสายกลางทีนี้เมื่อยังไม่เข้าใจนั้นก็เลยมีระบบแห่งทางสายกลางเราก็พูดวันก่อนเราพูดว่าถนนเส้นนี้เป็นทางสายใหญ่ทอดตัวจากวัฏสงสารยาวไปจนถึงนิพพานที่สิ้นสุดลงตรงนั้นทีนี้พวกเราทั้งหลายเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าดิบดงดำป่ากว้างแดนไกลบางทีเข้ามาสู่ทางสายนี้แล้วก็หลงเตลิดออกไปทางนอกวกไปเวียนมาตามลักษณะปุถุชนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเคยตกนรกเคยเป็นเปรตเคยเป็นอสุรกายเคยเป็นมนุษย์เคยเป็นสัตว์แต่ก็มีข้อยกเว้นว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตกนรกหลุมที่เรียกว่าโลกันที่มืดเป็นเปรตแต่ไม่เคยเป็นคุปปิปาสาเปรตเปรตที่หิวไม่รู้จักพอท้องเท่าภูเขาปากเท่ารูเข็มเป็นอสุรกายเคยเป็นแต่ไม่เคยเป็นกาลัญชิกาศูนย์ตัวใหญ่ๆที่มีปากอยู่บนหัวเป็นสัตว์เคยเป็นมนุษย์ของเราเคยเป็นแต่ไม่เคยเป็นผู้หญิงพระโพธิสัตว์ไม่เกิดเป็นสัตว์เพศตัวเมียแต่ทุกวันมีโพธิสัตว์ตัวเมียซึ่งเราก็หลงทางเอกมหายานเข้ามาโพธิสัตว์กวนอิ่มเจ้าแม่กวนอิ่มต่อไปในวัดวาอารามมันจะมั่วไปหมดเลยเจ้าแม่กวนอิ่มเจ้าพ่อกวนอูพระพุทธรูปปางนั้นมันจะมั่วกันหมดเลยนั่นคือเวลาที่ศาสนาจวนจะหมดไปจะหมดไปก็เข้าใจเจ้าแม่กวนอิ่มนั่นเนี่ยความจริงเป็นผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงถ้าใครไปอ่านประวัติของมหายานเขามันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยฮะเป็นผู้ชายแท้ๆเลยแต่นี้กลายเป็นลูกผู้หญิงเพราะว่ามันงามผู้หญิงเป็นเพศงามเป็นนั้นว่าแต่ละชาติที่เกิดมาก็เหมือนวันหนึ่งแห่งวัฏสงสารแล้วก็เดินทางแต่ละวันเราก็เดินทางหลงนรกบ้างหลงขึ้นสวรรค์บ้างเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานแต่ที่นี้ทางสายใหญ่สายนี้ก็ยังทอดตัวจากวัฏสงสารจบพระนิพพานอาศัยผู้รู้อาศัยบุคคลผู้เข้าใจชักนำพร่ำสอนพระพุทธเจ้าของเราท่านว่าโลกนี้เป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามทดลองกิเลสและคุณธรรมในโลกมนุษย์นี้จิตใจมนุษย์ที่อยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยไม่เหมือนเทวดาในสวรรค์แต่ละชั้นละชั้นเทวดาในสวรรค์มีคุณธรรมมีความประเสริฐเป็นชั้นผิดกันไปตามแต่พบแต่ภูมิจาตุมหาราชดาวดึงยามาดุสิดานิมมาลติปรณิมิตสวัสดีมีความละเอียดอ่อนสูงขึ้นไปพิเศษผิดกันนรก8หลุมใหญ่ๆก็บริวารอีก400กว่าหลุมมีความทุกข์แตกต่างกันไปเป็นระดับแต่โลกมนุษย์นี้สับสนปนเปอันโตชะตาพระหิชตาชติตาประชาโลกนี้ยุ่งเหมือนได้เปรียบยุ่งทั้งภายนอกยุ่งทั้งภายในเหมือนป่ารกชัดเพราะเหตุนั้นสัตว์ที่มาเกิดเป็นมนุษย์จึงชื่อว่าชะตาชะตาแปลว่ายุ่งยุ่งแปลว่าคนภาษาบาลีจึงเอื้อนว่าคนเพราะนั้นในโลกมนุษย์บางคนจิตใจสูงกว่าเทวดากว่าพรหมบางคนจิตใจร้ายกาจต่ำช้าเร็วสามยิ่งกว่าสัตว์เดรัจฉานในโลกใบเดียวเนี่ยจึงบอกว่าโลกนี้เป็นแดนของคนชั่วที่พ้นจากนรกมาเกิดเตรียมตัวจะสร้างกรรมดีเพื่อแก้ไขตนเองเพื่อเตรียมจะไปสวรรค์และเป็นสถานที่คนประมาทที่ร่วงลงมาจากสวรรค์คลาดจากอริยรัตร่วงมาจากสวรรค์มัวประมาทและเตรียมตัวจะไปนรกเราจะเห็นได้บางคนมั่งมีสีสุขร่ำรวยมากแต่เขาไม่ได้เตรียมตัวที่จะไปสวรรค์รวยเพื่อจะรวยเรียกว่ารวยอัปรีมีระยำรวยเพื่อจะเอาเปรียบรวยเพื่อจะเบียดเบียนตัวนี้เขาเตรียมตัวไปนรก เขารวยรวยเพราะบุญเก่าเขามาอยู่แต่เขาก็เตรียมตัวไปนรกแต่บางคนจิตใจโหดร้ายฆ่าสัตว์เป็นท่อนใส่กระสอบเอาไปทิ้งอะไรตัวอะไรที่เราได้ยินข่าวข่มขืนเด็กตัวเล็กๆอายุ4ปี5ปีพ่อข่มขืนลูกอะไรสารพัดในโลกอันเนี้ยจิตใจคนต่างกันมากเลยไอ้ว่าจึงเป็นดินแดนของบุคคลชั่วทั้งหลายที่พ้นผ่านมาจากนรกเตรียมจะไปสวรรค์มาสร้างคุณงามความดีในโลกนี้เพราะที่นี่มีดีมีพระอริยเจ้ามีศาสนาพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทุกองค์ไม่ไปตรัสรู้บนสวรรค์จะต้องมาตรัสรู้ในโลกมนุษย์เพราะมันมีความทุกข์มีปัญหาให้คนมีปัญหามีความทุกข์ได้รู้จักทางออกจากทุกข์หลังจากนั้นผู้ที่ร่วงลงมาจากอริยรัตน์จากสัพ